Bo znowu jestem za trzeźwy. Za prosto jest. O kurwa, telefon pierwszy raz padł. Dzisiaj? Wodaczka? Dupy stoją w kolejce jak na przecenie w Rossmanie i nie gardzą tym mięsem jak wegetarianie. Chcą kiełbasę i jajka jak na angielskie śniadanie i dla nich cud na grodę nie karę. Ty masz chuje jak krewetkę, twoja cyca jak kalmary, ja ją łapię za odwłok jak homary. Ci założę jej jaja na nosie jak okulary. Dużą wieżę mam w lani jak Paryż. Ci nie czekają na rżnięcie jakbym prowadził masarnię. Co drugi leci ścipy jakby miała tam fontannę. Tle pozycje na mokrym prześcieradle nie pożyczyłem i też nie ukradłem. Ty się im rzucasz na szyję jak szali. Ja palam, mogę dać jej popalić. Bo oprócz nerwów mam jeszcze coś ze stali. To kutasz, jestem na fali. Wiesz co chodzi trasy? Nie mam pojęcia. O? Skali nie masz pewnie? Nie mam. Co? Nie. Nawet sprzęt powolony? No nie mam. Próba. Co? Nie mam. Nie ma prosecco i szampana jest gołda. I weź swoją samę jak nie chcesz być głodna. Tylko bądź wyskokowa jak chopka. Byle nie gruba mysza jak bomba. Ja nie gadam od rzeczy, ja po prostu pierdolę. Ma być ogolona, nie futro z morem. Ona chce dostać prezent, no więc łapie za worek. Jak borsuk wchodzę se w norę. Ja nie chcę pchnąć dechy jak stolarz. Więc mówię jej, weź czyczki mi pokaż. Mam bidon przy sobie jak kolas. A dla ciebie mam porno nie robić. A weź, młody książę ma pieniądze? Pewnie ma. A wydaje? Na pewno. A czy na swoją miłość? Nie wiem. One przychodzą do domu jak paczki. Każda musi polizać jak znaczki. Ciągle mi się ślinią jak mastiff. A kutas jest twardy bez wiagry. Jedziemy. Mam dla nich dwie piguły jak Matrix. Do wyboru, do koloru jak Van Gis. Potem wchodzę z nią na luzie jak w klapki. Ona musi pociągnąć jak klapki. Jedziemy. Łapię za torbę jakby jechała na wczasy. Zalicza te numerki jakby grała w klasy. A do cipki se wchodzę jak żołnierz do bazy. Dobre mam serce, nie chcę kasy.